பேசுறது தமிழ் ஈஷாவில் இருக்குது அஜி தங்கு அஜி தங்கு bëgg ci lu jaxé joxumat na soaré soaré ko moy moy kinané kinané ko guddu ñu ut waaw guddu ko ñu gënë kinané ari jaxé jox yéna mané mané sama sama bénn morom bima doon andal sama xari mané ko way dimalima nga dimalima sama gatt sétal mako man ma jëg ma dem jëg ci Allah ba ñëw koy jup mat mané ko tax mom nek ci dëkk ni joxe joxe da fay la jëf ci dëkk mu dem ci Allah ba dañ ko waxe da fay sori dëkk bu nek wara tok ni xalat da ko jàng yalla mo jàng bu gaddu ni xalat ni yalla ci limi defé ni li ñu jàng dal xalat nangu ko tax mom yalla yi matal xalat ni xalat ni yalla bindé jëm ta biyé asaman yek montagne yek da fa jibril fekk ta fa nak ni do ngeen yéré maté muy ñi ci dëngum mala ka ko ko nak dal kay ndax dir ko ko lu wone xamne warna nak ci lene def di gëna deug mo ndax ka ko mu so ne ka jangé mo ne ka ma do am jangé ko taxaw ma man nak man ma jangé mo di mo ko jëgé nak la ñew ci kër bi soxna xadi khadija naka dal dafa am luma dal taalla bu ma jëm ragal na sama bop dal ragal na sama bop sangama sangal tamiluni sangam ñun ñi def ko ci dul muy fekkati ci kawral bi mu sang ko jibril dara tay top ñe ñu ñew ba ci wëtu neeku borom bi dara tay wo dara tay wax jox alquran da xarala ko ci ko mu ne ko ya ayyuhal mustamilu aj sang ko jogal ya ayyuhal mustamilu aj sang jokum jogal da ta degini boromam mono naka ya muhammad wala tax way yalla non def ni mu waxe ko yonent bi dafa am kelango ñu ko def kelango kelam ndax yonent yepp seen ci ñu ya ibrahim ya isa ya musa yepp ko xala ñu ya ñu wax ya hu yepp nak ci ci lay wax muhammad nak mom da nga ya ayo nabi yoyon nek jey ko ñu yonni yoy rek yow ko sangu ci ya ayo muslimin yu aji sangu ko mi da nga taxaw lay la ko digi deg na fi la guddi ila khalal moy lu guddi ni so ho genna walla gi de ko taxaw aw an khus wala nga aw an khus wala nga wañi ni ci genna walla gudi xalal ci ñu diga nafi nafi la genna walla gudi ke wala nga wañi ci tuti aw ci tan le wala nga doli ci genna walla gi diga nafi wala til ni ngay tekkental alquran ta til atekkental ko nga ngay jang yu tey ngay xam li wax ci alquran jang yu tey tekkental manal xale ko xolal ay wax takal gi bis ay alquran tey dina ay tamena matna dina te gidan lew lam dan te gidi gagan wati ko jam mi tan te neena jogo jo sama poj bi bu jama ko sedd bu yi bu sedd bu metti ne neena alquran wati ci mom rek neena mo da fay ñax ñax ko ñax ba ngay dem limu sol da fay koy dañ koy wara mëna wañu ngeen dox ci ngeen ñax neena sama poj bi da fa difis do di ka joxane da fa melni saatu ko ko ñu tek sama poj diko na taw koy bëgg digi ko dina dañu ci tay mu dik ni ko xamul ko motax lool dañu jankol ci wax ni mu metti ko ne jaro dal ci ko nana mom dama ci waral dara tank bu wax ni day jeex nak bu do ni trip dal jël jangal ko motax ni ko wax na ci wax ni boko mana di kay la benen mana ci ke limu ci wax di bayilo ñu jamm leneen lu yalla di fay ci ak ni ina na ci ata legi na ko waxu ci di ya ashabu mo gëna tar waxante dal muy ci kitab bi waxoom ci moy gëna ci xelal ci wax moy jangi guddi guddi def na xelal boko day jang ca ngay gëna mu lay amé ci tay ci la wax ni gëna mu lay digi motax ñaa bu bëgge mokal ci da nga jëw di jang ni ndax ñe muy gëna mu la digi ci ci xam dina la tan ak ndax ñaa na la ci naal ci bu tegg saxan ak sokkandu ko tawé bu yag yag ndax bu ci dafa am ay dëgë ngay def rasul nabi ci dafa la bëgg ci borom ko tabatta ci nga tokku ilay ci borom tax ci len ak rabbul nasr moy borom ten ko nak rek taw la ilaha illa allah bur bu ngoy jamu ci deug ilaha rabbul mom ko tax ci nanga jatt waxti len ci deugal lay wax wi tanga muñ allah ma yaqulun ci li lay wax wax jom nga len tekko wax hajjan songu jamil ko xet bu len tongu tongu ñatt dajj ngay tongu len tongu ko rek rek wa sa ni tanga bay won nak wol mu kasi bina koy wedi wolin ahmad ñi di borom yi xalal borom yi xewal ne dañu am xewal bay mak ñom bu ma xilhum nga len dank xalal tuti inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ngubal ega ina safara yore na ngubal dirai ak safara da amal ak ñam bo xey da ko tekkel borom ak kopp da fay kopp lo bu xey ko ta xex do jall wa sabara ngubal alim bu met yow bi sa xey tartu dina dangirim bi al ardu sufi dina jeng sufi bo jibalo ci di xey wa kana ta din ngan te nek al jibalo ci di xey yep ci bandi sufi ñangi ci nak tay ñangi dal tay yi ngi geej non noy non la tuddi xari may dina nga ko yalla akana yurin ilaykum fi yantasul abina shahidan bi sayyid ali kul kiyen kama akana nam yone won ila tarawni ta tarawna sul abina ta min muta waye ka anta mayna tarawna tarawna ara ko len dawla wa akana ba jakkan ko mo tarawna akdan ak jappo way beeri ko metti met mu tang tang dam ko jakk ko tar la ko def yeen di fatal may la kal ko tala bala ko ba kay fa ta ko na tan ngeen di ragal ni ngeen di ma def bay ragal yalla bir ko fa tan limi gene wete yoonu def ci bo xey yalla dañay def ay daana xale ci bal di jaw ci bo xey ni ñew ku sa tan di boye dafa ta war dal di jaw sa ta ndax bu aduna ci ci ta ngeen gis bu ku ne yete yi di def ya tal gala gala aduna ci jeex ko to ko ci ta ci ni tay ne ci ko ñepp ñepp ñepp ñepp ci ñeñ ñoom ñepp dal di jaw ci ta ñepp ya tal ngi ci nak ngeen di wete ni ñu bo xey day def xale yi di jaw sama asama dum fa do xar wala na di jaru jek nek asama dina xaret ana nek no do ci gëna ko mo ni jek ni yalla ni yalla di tik ni jek ni ko def ina hadihi nakalile haye mu jang do seetun war la ko man sa ko ku mu neex nak di taxa mu jakk asabel aw yoon ila la ni ci borom waye ku mu neex ket ak yoon mu dub wala jubbi ci borom mu jang ina la bëkk nak ta borom yaara mu xamna ni annaka nak yow rasul yarante bi da xum ya ngi taxaw adana lu gëna neew mi ci sayyidayn ci ñaari kéri bi xam ni la ya ngi taxaw ñaari ci gëna neew ñaari ci ci bi wali so ya ngi taxaw ci gënaalu gudi ci kanaabi la so suñu so ya ngi taxaw ci yaru gudi ci kanaabi la wa taayu ak ak premier té ni bokk ci gañu xema ka ñu and ak yow ndax bi sa rek sari jaay gën sa wi mu ñu sari ka man tuxal taxaw na ci le gudi da doon parak ci yonante bi ashabu en parak dal na ci le gudi waye mu jissal ñu woyé parak bu jissal ñu man soxal lañu wacc ci jall gën sar mo tax benen ku baax nit ku baax kuy wax abou yusuf al-islami nit ke ay ko sunna ibn isa ak te ci yalla ku baax ba mu deppé mo tax nit yalla yi am ci wax ci seen ngone la ñu tambalé bu ñu xalé waye li ko jangal ko defay jangal alquran bu ak ci sotu tamil bu ñe ya ayyuhal mustamil qum ilayla ila khayla la tambale tare ya ayyuhal mustamil yow aji sangu ju ndax ci ci ci ci ci gen yow mi sangu yow mi sangu mom kat ma sale wat na ñu ñepp bu de dañu sangu ci kër bank ba sawi na ya ayyuhal mustamil yow mi sangu mom jogal nga na fi ci bi bu ñu jogal na fi la yow mi sangu jogal na fi la mune tay xale bi ne kay waw xam nga ñom arab lañu bëgg jàng alcorane dañu xam lu muy tecc ya ayyuhal mustamil qum layla taxawal ko digi ñaati mu ne baay waw ku sa mutti yalla wax na nga taxal ñaati la ku mu do mu ne ko koku moy rasul yalla yonte bi la ko yalla wax na xam layla ila khayla baay bari ka jàng alcorane mu jàng ba ci fi ina rabbaka yalla mu anaka taxum ya ngi tax adna lu gëna neew ci ci lay ñaari téré bi wolisoo gënna walla gi wosulu soo pierre bi waaye dafa ak kurel taw ko ba da nga dem baaji ñu ko yonenti bi dafa mu ne ko te ngaro yonenti mo ah ko ya dafa joxon takkan go xene mom yonenti ni ko yalla may mom mayu ko ci kel ni mo ne taxu dina ci legi koku mom ñi ko mënon man ko tafa do de ya nga ko joxon takkan ba mu jangal ci bi nak ne ko yalla ne ko ya ngi taxaw ci ciiru ñaari ciiru ko ak jenn wala ge ben suñu ci mo taay ak ko yel mi ne ci setan xema ko ma ngand yow do ci waaw kurel bi and ak yonenti bo bu ñaati ni ñan la ne bay bi kurel bo bu yalla wax naan amna kurel bu ñaati le and ak yow itam ñi ko may ko ñoy asabu ko may saaba yonenti bi do ci ne bay wa jenn re saaba ko dina fi le na ñoy kat saaba yi ñoom itam am nga and ak ñaan ak yonenti mo taxon da ñi man lo xamne ñun ñi dina ba yoru xala ba ne ka mo ne awli amul nak naru la roy yonenti naru la roy saaba yonenti amul yi bay bi daali jom dem japp fala ka may dina fi rek dem def mo ne ko naru ko ko niene roy yonenti roy la saaba ko amul am ko awli nak wallahu ya lahi qadru ni nga tay lele ko di gona hada ko ke borom ki nak daali beug wayfal na ci la tuddi do nga tax ni ci gaay nga xamne ñom ñelaw rek ñu bëgg xam nak lek ko suur ñelaw rek mu ne alim alim xam na lan an li lan tan suuhu du ngeen ko mëna top ngeen ko mëna top naabi la gogu du ngeen ko mëna top ba taaba ba jël na li ci yeen waye fal na lin faxra wa legi di ngeen jamm ma tay tan ngeen man alquran ci jamm jangale ngeen man ci alquran moy jamm la ngeen mëna ci tuddi ba doon ñaar rakka ba ngeen ko jogu digi rek am nga naabi wa nga defana mo la gaay legi yëkëre ba ko degg wa mu ne leen waye fal na leen jamm la ngeen man rek alima xamna ngi andi mbir tay ko jël ngeen tamit ko jël marka yu febar am ñu xé seen yaram du neex bu leen ko ngeen na fi guddi te yaram du neex am na ci yeen waxulu ñeen ci gëdd ci gëdd bo ñu ngi doxale addu suuf am ñu xal ñu tukki da nga jëlé waya ñu sonna ya ngi leen dox bu ñew doon tok dina fi xamna yalla xamna lool ñepp taxol ñu fakk ñu ko ngay bu gëne li am ñu xal ñu dem ci liggey liggey ba sonna lool bu leen tawaka ñew rek gëna ko wara nakal sa yaram da ci am xamna yalla ni xamna am na ci yeen yu mel non wa xolay ci rek dañu xadim dañu xex ci tabilaay ci tiyari bu ñuy dañu sonn wara noppal ko kon legi faxra wu di len jangu ma tay tam ñu ñu ci man rek doon ñaar raka ba way ko ñu nak jaal gën bi dama defana nga bax ci ñet ndax tap ci lo lo bu nekk njabot jaamu yalla bok doxul bok yett la waye ay tiaxana lo ko na dox nak na fi la ci gën waxi mo ngeen taxawal salatu ci fonk ko waatu ngeen joxe zakata ko waqri du na yel lebal allah yal hadan ablebal ablebal hadan barakat lebelen yalla lebal barakat moy joxe li joxe len sen alal joxe bo xey sen xol da ci tal moy lebal barakat uma tu khadimo lu ngeen jital yal du ngi sen bok ñu xari ci alal dajju du digel ko tek inda la yalla go mo xari mu gënon wa tam ko moy gëna magge ak na fay lu ngeen jital ci yalla ñu ko ko mu gënon ñent bi ngeen wax ne yaqulu na adam mali mali do adam ko ko tek ay al tay ci zero alal mune walay ta nakam malika ta'al amatu illa ma akalta wa afna ko xey ke li nga lekke ba mu rek li nga rek lekke te rek sax non nek li nga lekke ba afna te nga rek ko mala te tak li nga sol sa ablay te nga rakal ndax li nga sol ba rakal ko mom li nga sol te rakal ko mom lay wama khatam tak li nga jitte sa bangel ni ne lenen lo bayi nak ala lekenen la tenen kay jariño te yow ni ngay latti mo re metta mo tamo li nga jitte ken bangel wallahi ala dekk dina ci fam gënon ci gëna xam tay wa sakhru dil balu allah yalla inna allah nak yalla ko horu jegalaka rahimun aji arkariyam